dobry nastrój. Medevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka Polskie Radio, piątek 21 kwietnia, jest 12. Serwis Trójki w samo południe przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Nowe źródła dochodów dla samorządów zapowiada premier. PKN Orlen zwiększy krajowe wydobycie ropy naftowej i gazu. A w Rammstein ministrowie obrony z niemal 50 krajów zastanawiają się nad przyspieszeniem dostaw broni dla Ukrainy. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada nowe źródła dochodów dla samorządów. Chodzi m.in. o zmiany w podatku PIT, ale nie tylko. Po stronie wydatków bieżących przystąpimy do takiej przebudowy finansów samorządowych, które doprowadzą do łatwiejszego finansowania wydatków bieżących. Mało tego, to moje zobowiązanie, które chciałbym, aby tutaj z hełma popłynęło do wszystkich samorządów, jest właśnie takie, aby doprowadzić do pewnego udziału w finansowaniu samorządów z innych źródeł, takich jak ryczałtowy PIT, który płacą przedsiębiorcy. W Chełmie trwa drugi kongres małych i średnich miast. PKN Orlen zwiększy krajowe wydobycie ropy naftowej i gazu. Prezes koncernu Daniel Obajtek podczas wizyty w należącej do spółki kopalni ropy i gazu w Lublinie podkreślił, że inwestycja w poszukiwanie i wydobycie własnych surowców jest elementem zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego Polski. Wydobycie w Polsce cały czas będzie rosło. To jest między innymi nasz plan. Kwestia przede wszystkim bezpieczeństwa to jest wydobycie w własnym kraju i to wydobycie będziemy zdecydowanie zwiększać. Tu właśnie jesteśmy w kopalni, która będzie utrzymane miała to wydobycie poprzez proces inwestycyjny. Prezes Orlenu zapowiedział też zwiększenie środków na poszukiwania krajowych złóż ropy i gazu. PZU informuje o ataku cybernetycznym na swoje systemy IT. Sytuacja jest monitorowana, systemy są przywracane do pełnej funkcjonalności, poinformował Powszechny Zakład Ubezpieczeń. Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Zarządza 300 miliardami złotych aktywów i świadczy usługi dla 22 milionów klientów w 5 krajach. Ministrowie obrony z niemal 50 państw zastanawiają się nad przyspieszeniem dostaw broni dla Ukrainy. W bazie wojskowej w niemieckim Rammstein rozpoczęło się kolejne spotkanie grupy kontaktowej do spraw Ukrainy. To nieformalne zrzeszenie krajów NATO oraz innych sojuszników, którzy od początku rosyjskiej inwazji pomagają ukraińskiemu wojsku. Grupa kontaktowa została utworzona przez Stany Zjednoczone, a od czasu rozpoczęcia wojny na Ukrainie zebrała się już po raz 11. Ministrowie z niemal 50 krajów chcą wymienić się informacjami o tym, jakie dostawy broni są planowane dla Ukrainy w najbliższym czasie i jakie są teraz najważniejsze potrzeby. Na tym spotkaniu chcemy skoncentrować się na takich obszarach jak obrona powietrzna oraz amunicja. Ukraina pilnie potrzebuje naszej pomocy, by chronić swoich obywateli oraz swoich żołnierzy przed rosyjskimi rakietami. Mówił przed rozpoczęciem spotkania w Rammstein jego gospodarz, amerykański sekretarz obrony Lloyd Austin. Od początku rosyjskiej inwazji przeważająca większość krajów Zachodu wysyła na Ukrainę broń, hełmy, kamizelki kuloodporne, a także szkoli ukraińskich żołnierzy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Rosyjskie media niezależne publikują zdjęcia kompleksu rakietowego S-400 leżącego w rowie. Jak napisał serwis internetowy Ostrożnie Nowości, wczoraj w obwodzie tulskim ciężarówka przewożąca rakiety zjechała na pobocze i przewróciła się. Według dziennikarzy serwisu kierowca był pijany. Rosyjskie media niezależne od początku inwazji informują o niskim morale armii. Część żołnierzy stara się uniknąć wysłania na front, a w koszarach dochodzi do bijatyk i spożywany jest alkohol. Portal Ważne Historie już wcześniej napisał, że nawet 50% zgonów rosyjskich żołnierzy to wynik pijaństwa, niedbałości i złego przygotowania. Inne rosyjskie media niezależne podawały, że żołnierze zabijają się w trakcie awantur albo są rozstrzeliwani za odmowę pójścia do ataku. Według portalu Conflict Intelligence Team spożywanie alkoholu w trakcie służby jest główną przyczyną bójek, wypadków i zabójstw. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Synoptycy zapowiadają pogodny i ciepły weekend. W wielu regionach temperatura wzrośnie do 20 stopni. Dziś najcieplej będzie w centrum i na południowym zachodzie. Na tych obszarach termometry mogą wskazać 18 stopni. Sobota ma być nieco cieplejsza, zapowiada Dorota Pacocha z Instytutu Meteorologii. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 stopni na północy do 19 stopni na południowym zachodzie. Niedziela we wschodniej połowie kraju oraz w centrum dosyć słoneczna oraz bez opadów z temperaturą do 19-20 stopni. Natomiast w zachodniej połowie kraju zachmurzenie będzie wzrastało stopniowo do dużego oraz pojawią się przelotne opady deszczu. Tam też temperatura będzie nieco niższa od 12 do 15 stopni Celsjusza. Prognozy meteorologów wskazują, że ochłodzenie przyjdzie we wtorek. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze powiedzmy sobie tutaj o pogodzie. Dzisiaj do końca dnia słonecznie, sucho i ciepło. Najcieplej w Szczecinie maksymalnie 19 stopni. Przed chwilą pani specjalista mówiła o tym, co w niedzielę, a jutro temperatura podobna, czyli w sobotę też słońca brakować nie będzie, szczególnie na północy i w centrum, ale chwilami będzie kropić. Parasole ponoć mają chwilami, jak mówiłem, przydać się na wschodzie i na południu. Jutro, tak jak dziś, no idealna pogoda, by na przykład pospacerować brzegiem morza lub tak jak już proponowaliśmy, chociażby zajrzeć do lasu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, trzy połówki. I razem mamy 1,5. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na weekend. Jak połączyć matematykę z fotografią? Czy w sumie można? No i na co w związku z tym możemy liczyć? Powiemy Państwu na pewno w Trójce do 13:00. Będą również zapowiedzi i kulturalne, teatralne i koncertowe, a program też niezmiennie live, na który zapraszają Olga i dwóch Michałów. Olga Szućko, Michał Kowalski, Michał Żołądkowski, 7 minut po 12:00. Dzień dobry. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pozytywne nastawienie, dobra energia, czyli Trójka Polskie Radio, prawie 16 minut po 12. Pogoda też sprzyja, muzyka, jak słuchacie, również. Brian Adams, Somebody. I jest ten ktoś, kto wie i podpowie, bo może tak odpocząć w weekend na koncercie. To na co, gdzie i kiedy się wybrać, podpowiada teraz w Trójce właśnie Michał Kowarski. Zasadniczo nie śpię. Nie. co słyszą Państwo w tle, to nowy utwór Kasi Nosowskiej promujący jej najnowszy solowy album Degrengolada, który ukaże się 19 maja. Artystka w tym roku nie próżnuje. Poza nową solową płytą planuje również dwa koncerty z Hej z okazji 30. rocznicy debiutanckiej płyty. Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że Nosowską będzie można zobaczyć w ten weekend na żywo. Konkretnie w sobotę w Poznaniu w ramach Next Fest Festival. Polecam do Poznania się wybrać, bo poza Nosowską w sobotę zagra m.in. Tomek Makowiecki czy Kamp, a dzisiaj wieczorem Ralf Kamiński, Jakub Skorupa, Sorry Boys i wielu, wielu innych artystów. A skoro jesteśmy przy nowościach... Kawałek dla Marcina P. Waloś Kraksa Kryzys, zapowiadający trzeci studyjny album zespołu. Panowie zagrają w sobotę we wrocławskim Starym Klasztorze. Poza tym w ten weekend sporo koncertów polskich artystów. Również we Wrocławiu i również w sobotę w Centrum Kultury Wrocław Zachód zagra Pablo Pawoj Ludziki. Również w sobotę, ale tym razem w Ełku, Błażej Król z trasą w każdym polskim mieście. Dziś w krakowskim Muzeum Sztuki Techniki Japońskiej zagra Skalpel, również dzisiaj w CK Wiatrak w Zabrzu, Fish Emadei Tworzywo. A jeżeli ktoś z Państwa w ten weekend ma ochotę na namiastkę Laocze, w sobotę w Terminalu Kultury Gocław w Warszawie zagra Spięty. No to jeszcze niedziela. We Wrocławiu w klubie muzycznym Liverpool zagra Afro Collective, a w Częstochowie w tamtejszej Filharmonii Various Monks. A kto z zagranicznych artystów odwiedzi Polskę w ten weekend? Radzę zapiąć pasy. Nile, jeden z najważniejszych zespołów death metalowych świata, zagra trzy koncerty w Polsce, promując swój ostatni album Vile Nilotic Rites. W sobotę w Białymstoku, w niedzielę w Lublinie i w poniedziałek w Bielsko-Białej. Dzisiejsze rekomendacje zaczęliśmy od nowości, ale też od festiwalu i na festiwalu skończymy. I to nie byle jaki. We wrocławskiej hali stulecia w sobotę odbywa się Under City. Impreza w środowisku muzyki elektronicznej ma charakter wręcz legendarny. W tym roku wystąpią takie gwiazdy jak Fiak, Kacpa, KSST czy Polskie Rysy. Podpowiadał, można powiedzieć, główny technolog Trójki, Michał Kowarski. To my też niezmiennie live zapraszamy na weekend, proszę Państwa. Będzie za kilka minut o matematyce w obiektywie, to jest ciekawe. Będziemy szukać tutaj mianownika. Tymczasem, tak sobie myślę, że i patrzę przez okno, utwór jak słońce za oknami, jak włosy realizującej tutaj program Olgi Szućko. Złoto na gorąco w Trójce Mrozu.

wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong. O tym kolejnym Something Special to za moment sobie porozmawiamy na antenie Trójki. Creep Radiohead, Trójka Polskie Radio, 26 minut po południu. Jest z nami kolejny gość, pani dyrektor Anna Olszańska, Vienna House Anders w Łodzi Hotel. Dzień dobry. Czy wszystko się zgadza? Halo, halo. Dzień dobry państwu. Halo, dzień dobry państwu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Prawie wszystko się zgadza. Nazywam się Anna Olszyńska. Olszyńska, to tutaj kolega mi źle napisał, proszę pani, ale właśnie poznajemy się, to dobrze wiedzieć. Pani Aniu, na co możemy liczyć? Bo my tutaj, ja od siebie powiem, liczę na ciekawą zachętę. Fotografia i matematyka. Jak to połączyć? No, jak się okazuje, można połączyć i na to połączenie wpadła pani profesor Małgorzata Makiewicz z Uniwersytetu Szczecińskiego. 13 lat temu była pomysłodawczynią właśnie konkursu fotograficznego Matematyka w obiektywie. Celem tego konkursu było pokazanie fotografii piękna królowej nauk. 13 lat. Dzisiejsza wystawa, którą mamy przyjemność gościć w naszych wnętrzach, to premierowa wystawa 13 konkursu fotograficznego. Czyli to jest tak zwana szczęśliwa trzynastka, można powiedzieć. Szczęśliwa, jak najbardziej szczęśliwa trzynastka. Jest to konkurs organizowany dla amatorów na całym świecie i skupia dzisiaj już kilkadziesiąt tysięcy prac fotograficznych, które w naprawdę wspaniały, interesujący sposób pokazują właśnie walory matematyki, które tak naprawdę towarzyszą nam w codziennym dniu. Bo to jest tak, że fotografia kojarzy się raczej z chemią. Jeżeli chodzi o matematykę, wiadomo, królowa nauk, ale to nie jest art, a fotografia no to bardziej art. Czego możemy się spodziewać, zaglądając na tę wystawę? Przede wszystkim, tak jak pan powiedział, fotografia może się kojarzyć z chemią, ponieważ oczywiście potrzebujemy do tego, żeby zdjęcie ujrzało światło dzienne, potrzebna nam jest chemia. Natomiast my nie prezentujemy tutaj sposobu wykonania tego dzieła, lecz jego zawartości. A matematyka, tak jak powiedziałam, towarzyszy nam w dniu codziennym w postaci hiperbol, parabol, kątów prostych, kwadratów, stożków, walców. I zadaniem artysty jest dostrzec właśnie te formy w przestrzeni publicznej, w swoim, powiedzmy, codziennym życiu. Takie zdjęcia, które robią największe wrażenie, proszę powiedzieć. Tych zdjęć jest mnóstwo. Trudno mnie jest w tej chwili wskazać. A takie pani subiektywne zdanie, że zobaczyła pani jakieś zdjęcie i powiedziała: ojej, oj, niewiarygodne. Tak, zdjęcie, które można zobaczyć również na naszej stronie facebookowej, na naszych socialach, które promuje tą wystawę. Dwóch wspaniałych dziewczyn skaczących na skakance i tutaj możemy zauważyć właśnie ten element matematyczny paraboli. Aha. Bardzo, bardzo, bardzo piękne, czarno-białe zdjęcie w swojej prostocie pokazuje nie tylko właśnie tą matematykę, ale i również inne elementy, które na pewno pozwolą zawiesić wzrok. Czyli tak matematycznie jest pełne pole do popisu u państwa i pełna taka przestrzeń doznań różnego rodzaju. Zgadza się. Tak, dokładnie tak. Proszę przypomnieć, gdzie powinniśmy się zameldować, żeby coś takiego, czegoś takiego doświadczyć i coś takiego poczuć, no i przede wszystkim zobaczyć. Zapraszam do gościnnej przestrzeni hotelu Vienna House Anders by Wyndham w Łodzi przy ulicy Ogrodowej 17. Od której do której, bo też warto sobie planując czas też taką informację przyswoić. Z racji tego, że jesteśmy hotelem, a jak wszyscy dobrze państwo wiecie, hotel

inside of me. Something I cannot repair, even though it will always be. I pretend. Tydzień temu na miejscu 25 listy Trójki. Jak będzie dziś? Up czy down? A może poza listą? Okaże się na pewno po 19. Wtedy to tradycyjnie Tomasz Miara zacznie odliczać. Oczywiście liczymy na Państwa obecność. Linkin Park, Lost przed momentem. Trójka zaprasza na weekend, bo przecież ludzie są, żeby żyć i tańczyć. No i również odczuwać, gdzie podpowiemy za kilka minut. Na razie z albumu Tacy Sami, dokładnie sprzed już 35 lat w Trójce. Lady Punk, Mała Wojna. Aniołowie, jeśli tylko są, kryją się w metalowych bunkrach, takie listy szybko drą. Chcą mnie widzieć jutro. Paru kumpli już tam jest. Mówią, że krzyżyk piecze w usta, nauczeni nie bać się. Tylko coś nie pozwala usnąć. Zawsze iść rozkaz, który mam we krwi. Małą wojnę w sobie mieć. Każdym z was walczyć do utraty tchu. Bez słów mogę zwalić ciebie z nóg.

zachęta, by trochę poszaleć, oderwać się od tej rzeczywistości w Trójce przed momentem. Program zapraszamy na weekend. No to oczywiście zapraszajmy. W tym zapraszaniu mamy wręcz prawdziwe takie rozpasanie. Katarzyna Cygler też do tej grającej szafy ma ochotę wrzucić i swój grosik. Znakomicie. To słuchamy. Dzień dobry Państwu. Muzeum POLIN zaprasza na cykl dokumentalny pod tytułem W poszukiwaniu żywej pamięci. Filmowe spotkania ze świadkami getta warszawskiego. To cykl filmów, którego celem jest ukazanie ostatnich żyjących współcześnie ocalałych z getta warszawskiego bezpośrednich świadków. Tych, którzy trafili tam jako dzieci. Rozmowy odbyły się na przełomie 2022 i 2023 roku. Cykl jest emitowany od dzisiaj na kanale YouTube Muzeum POLIN. Tytuł pierwszej etiudy to Czułam się ukrywana przez siebie. Jest ona poświęcona Irenie Agacie Bołdok. Premiera dzisiaj o godzinie 18. Rozpoczyna się piąta edycja akcji Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca pod tytułem Tańczmy. Czeka nas blisko 70 warsztatów, ponad 40 spektakli, kilkanaście pokazów plenerowych i eventów społecznych, konkursów tanecznych, flashmobów, projekcji i wykładów. W ramach tej edycji to będzie około 180 różnorodnych wydarzeń tanecznych z całej Polski, w których uczestniczyć będzie około 62 tysięcy osób. Lista wydarzeń dostępna jest na stronie Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. W Lublinie jutro w Teatrze imienia Juliusza Osterwy premiera sztuki Ciężkie czasy na podstawie XIX-wiecznej komedii Michała Bałuckiego. Jest to jednocześnie pierwsza sztuka wyreżyserowana na tej scenie przez dyrektora Redbada Klęstra-Komarnickiego. I jak mówią twórcy, jest to spektakl, który promuje satyrę na próżność, rozrzutność i niegospodarność. Twórcy dodają, że sam spektakl został zrobiony w sposób ekologiczny, zrównoważony na miarę ciężkich czasów, bo też znacząca część scenografii pochodzi ze zbiórki społecznej i magazynów teatru. Podobnie kostiumy stworzone dla 40 aktorów. W Szczecinie również premiera i także jutro będzie to Trubadur Giuseppe Verdiego prezentowany na deskach szczecińskiej Opery na Zamku. Wyreżyserowała spektakl Barbara Wiśniewska, która podkreśla, że emocje dla niej i pozostałych twórców nowej inscenizacji owej opery były kluczowe. Twórcy podkreślają, że Trubadur jest ogromnie wymagający zarówno muzycznie, aktorsko, jak i soliści mają przed sobą duże wyzwania. Trubadur to historia dwóch rozdzielonych w dzieciństwie braci, którzy zakochują się w jednej kobiecie. Jest to powieść o miłości i o zemście. I o tym, jak decyzje wcześniejszych pokoleń definiują w znaczącym stopniu życie późniejszych pokoleń. Dobrego weekendu. Katarzyna Cygler. 10 minut do 13:00, Trójka Polskie Radio. Katarzyna Cygler to jednak umie rzucić na deski teatralne. Od teatru też do kina. Ryszard Jaźwiński po 13:00, jak co tydzień, co piątek z programem trójkowo-filmowo. W dniu, gdy 30 lat temu w Stanach w telewizji objawił się Strażnik Teksasu, to Ryszard, można powiedzieć, dzisiaj Cinema Rico będzie szeryfem w Trójce od 13:00. Zatem my już dziękujemy. Olga Szućko, Michał Kowalski, Michał Żołądkowski. Znakomitego weekendu Państwu życzymy. Happy birthday to you.